To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 grudnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. IPN oskarżył byłego gdańskiego milicjanta w sprawie internowań w stanie wojennym. Brytyjska policja stawia zarzuty dwóm mężczyznom podejrzanym o przygotowywanie na Wyspach zamachu o podłożu islamistycznym. Niewielu Niemców wierzy w szybkie powstanie nowego rządu. Piąt śledczy gdańskiego IPN oskarżył 89-letniego dziś byłego zastępcę komendanta wojewódzkiego MO w Gdańsku Sylwestra P. o wydanie decyzji dotyczących internowania w stanie wojennym 105 działaczy Solidarności. Decyzje dotyczyły m.in. Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Janusza Onyszkiewicza, Antoniego Tokarczuka i Jana Rulewskiego. Jak wyjaśnia prokurator Maciej Schulz z IPN-u, Sylwester P., wydając owe decyzje, każdorazowo powoływał się na dekret o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązku stanu wojennego w sytuacji, gdy ten akt prawny nie został opublikowany i według powszechnie przyjętych zasad prawnych nigdy nie obowiązywał. Sylwester P. nie przyznaje się do winy, odmówił składania wyjaśnień, grozi mu do 10 lat więzienia. Są kolejne osoby oskarżone w tzw. aferze podkarpackiej. To Zygmunt P., brat byłego asystenta byłego posła PSL Jana Burego oraz Tadeusz H., był kierownik w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie. Śledczy zarzucają im oszustwa, poświadczenie nieprawdy w dokumentach i przekroczenie uprawnień. Zarzuty w sprawie tzw. afery podkarpackie usłyszało ponad 20 osób. Wśród nich były szef klubu parlamentarnego PSL Jan Bury, byli szefowie rzeszowskich prokuratur oraz podkarpacki biznesmen z branży paliwowej Marian D. Brytyjska policja postawiła zarzuty dwóm mężczyznom z północnej Anglii. Zarzuca im przygotowywanie na Wyspach zamachu o podłożu islamistycznym. Obaj trafili do aresztu po działaniach służb w Sheffield i Chesterfield 10 dni temu. Według policji to miał być świąteczny atak w Dzień Bożego Narodzenia lub w jego okolicach. Służby przekonują, że udaremniły go, gdy był już w zaawansowanej fazie. Podczas nalotów na dwa mieszkania dokonano kontrolowanej eksplozji. Aresztowano 4 osoby, 2 z nich usłyszały teraz zarzuty. To 22-letni Farades i starszy o 9 lat Andy Samies. Ten pierwszy mieszka w Sheffield, drugi w Chesterfield. Jeszcze dziś obaj mężczyźni złożą krótkie zeznania w sądzie. W sobotę na wolność wyszedł najstarszy z zatrzymanych. Policja nie postawiła mu zarzutów. W areszcie ciągle przebywa jeszcze jedna osoba, to 36-latek. Na Wyspach nadal obowiązuje przedostatni poziom alarmu terrorystycznego. Oznacza on, że kolejny zamach jest wysoce prawdopodobny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Tylko 37% Niemców wierzy, że nowy rząd w ich kraju powstanie jeszcze przed Wielkanocą, czyli przed 1 kwietnia. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie agencji DPA. Aż 45% ankietowanych zakłada, że tworzenie rządu potrwa jeszcze dłużej, a 18% pytanych nie ma na ten temat zdania. Rozmowy sondażowe Hadecji z socjaldemokratami w sprawie utworzenia koalicji rządzącej mają się rozpocząć już niedługo. Próba utworzenia koalicji złożonej z Hadecji, FDP i Zielonych zakończyła się fiaskiem. Od ukonstytuowania się nowego Bundestagu po październikowych wyborach rząd kanclerz Angeli Merkel pełni swoje obowiązki komisarycznie. Niemal 50 gwiazd, sportowców, aktorów, ludzie estrady wystąpi dziś w Częstochowie. To będzie drugie świąteczne granie z Kubą Błaszczykowskim, czyli impreza charytatywna, podczas której jest rozgrywany turniej piłki nożnej. To są zarówno sportowcy, ale nie tylko. Paweł Małaszyński, Szymon Majewski to też są osoby niekoniecznie ze świata sportu, ale też osoby, które chyba tutaj zaprosił jako swoich przyjaciół. Dawid Błaszczykowski z Fundacji Ludzka Rzecz dodaje, że dopełnieniem turnieju będą koncerty. Będzie KN, który też jest naszym już dobrym przyjacielem, z którym się znamy. Będzie nowa gwiazda Kali. Następnie Eldo, z którym się już znaliśmy kilkakrotnie. Próbowaliśmy zorganizować coś razem. Tym razem powiedział, że bardzo chętnie dla nas to zrobi. Plus OSTR, który też po ostatniej imprezie został naszym dobrym znajomym, przyjacielem, z którym mamy kontakt do dzisiejszego dnia i bardzo chętnie taki koncert dla nas zagra. Impreza rozpocznie się o 17, a dochód ze sprzedaży cegiełek zostanie przekazany na rzecz podopiecznych Fundacji Ludzka Rzecz. I jeszcze Kazimierz nad Wisłą. Tam powstał szlak turystyczny poświęcony pisarce Marii Kuncewiczowej i jej mężowi Jerzemu, którzy przez wiele lat mieszkali w tym renesansowym miasteczku. Szlak o nazwie Kazimierz Dwóch Księżyców zaczyna się od domu Kuncewiczów, prowadzi przez miejsca dla nich ważne, opisywane przez Marię Kuncewiczową, a kończy przy grobach Kuncewiczów na parafialnym cmentarzu. Trasa ma długość około 2 kilometry, a na jej niespieszne przejście i zwiedzanie należy przeznaczyć około 3 godziny. Do szlaku został opracowany także przewodnik. To był serwis Trójki. Sporo chmur, a na wschodzie i południu także opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, ale miejscami ma się przejaśniać. W Zakopane -1 stopień, w Katowicach, Łodzi i Toruniu 1, w Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie i Poznaniu 2, w Warszawie, Szczecinie i we Wrocławiu 3, a w Lublinie i Przemyślu 4. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

No ładne to bardzo i mogą Państwo zagłosować. Robert Plant i Chrissy Hynde, Bluebirds Over the Mountain. No i teraz niemuzyczna prośba do Państwa, bo przeczytałem Mountain i jak Państwo wiedzą, pochodzę z południa Polski. Tam środowisko alpinistów było zawsze bardzo mocne, silne i zwarte. I miałem i mam wielu kolegów i znajomych, którzy chodzą po górach wysokich. A jak Państwo wiedzą, dziś polska ekipa pod wodzą pana Krzysztofa Wielickiego wybiera się na wyprawę, by zdobyć Górę Gór, czyli K2. Byłaby to piękna kolejna karta w historii polskiego himalaizmu, gdyby się udało, dlatego wysyłajmy w ich stronę tylko dobre myśli. Oto Państwa proszę nie muzycznie, a muzycznie proszę o oddawanie głosów na top wszechczasów. Jeszcze przez niespełna godzinę. 3 kwadranse z małym okładem. Czeka na Państwa 100 utworów. To jest naprawdę przyjemna zabawa. Po emisji Paranoid Black Sabbath otrzymałem od Państwa bardzo wiele listów. Między innymi od naszego kolegi rock metalowego z Działoszyna, który napisał Paranoid. Oczywiście to było w moich 3 najważniejszych kliknięciach na top. Ta zabawa jest naprawdę bardzo przyjemna i jeszcze 3 kwadranse. O 12 zamykamy głosowanie na 24 top wszechczasów. No i tyle, kropka. Natomiast druga godzina naszej krótkiej LP trójki, jak zwykle poświęcona archiwum. Na dziś wybrałem notowanie z 1 października 1988 roku, a zatem być może czekają Państwa przyjemne wspomnienia. To było notowanie 343. I taki oto utwór wtedy na liście. Jak zwykle, kiedy mam przyjemność spotkać się z Państwem przed południem w LP Trójce, wspominamy w drugiej godzinie notowanie archiwalne. Dziś wybrałem dla Państwa notowanie 343. Obywatel GC, nie pytaj o Polskę. I jeszcze jedno wspomnienie, tym razem Aha. No i jak się Państwu przypomniało takie aha, mnie się przypomniały czasy porannych wydań Zapraszamy do Trójki, bo wtedy dość często używaliśmy tego utworu zatytułowanego Taci. Teraz wspomnienie chłopców z Placu Broni i utworu, który znają Państwo doskonale, a zatem go nie zapowiadam.

Jak się Państwu przypomniała ta piosenka Never Tear Us Apart, zespół In Excess, lubię do dziś. Miałem kiedyś zaklętkę na Van Halen. Tak się jakoś działo wtedy w tych odległych czasach, że niektóre utwory były związane z poranną audycją Zapraszamy do Trójki, a niektóre z popołudniową, jak na przykład ten Van Halen, When It's Love. Pewnie zależało to od autora. Przypomnę, że w drugiej godzinie LP Trójki dzisiejszej wspominamy 343 notowanie listy przebojów programu trzeciego i teraz artysta i utwór, który nie wymaga zapowiedzi. Był wtedy na liście. Teddy Diana i Michael Jackson z 343 notowania listy przebojów programu trzeciego. Przypomniałem sobie koncert Michaela Jacksona na warszawskim Bemowie i chcę Państwa zagadnąć. Kto z Państwa był? Proszę dać znać. Dziękuję za wszystkie listy, między innymi panu Łukaszowi. Łezka w oku, wspaniałe wspomnienia z młodości. Bardzo dziękuję za When It's Love Van Halen. Zbyt długo tego nie słyszałem. Pozdrawiam całą trójkę. Dziękuję panie Łukaszu. Płyną do pana pozdrowienia z Myśliwieckiej 357. Teraz mnie się łezka wokół zakręci, bo to jest mój ukochany artysta Phil Collins. Kind of Love. To był Phil Collins. Proszę Państwa, jeszcze przez kwadrans czekamy na Państwa głosy na dzisiejszą listę i na top wszechczasów. O 12 zamykamy dwa głosowania. Dzisiaj o 19.07 mniej więcej Marek Niedźwiecki rozpocznie podsumowanie 2017 roku, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego. W jego imieniu bardzo Państwa zapraszam do słuchania. No i namawiam do głosowania i wspólnej zabawy. Spotykamy się 1 stycznia 2018 roku. Od 9 rozpocznie Marek Niedźwiecki. Potem będę miał przyjemność spotkać się z Państwem. Potem przy mikrofonie usiądzie Piotr Metz i całość zakończy Piotr Stelmach w naszym imieniu. Zaproszenie do słuchania, a wcześniej jeszcze przez 14 minut do głosowania na top wszechczasów. A my wspominamy 343 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Nie tak, żebym był zakręcony na wszystko. Nigdy nie miałem kręćka, jeśli chodzi o Guns N' Roses. Proszę nie rzucać we mnie miękkimi pomidorami za to, co powiedziałem, że niespecjalnie przepadałem za kapelą. Ale co mam kłamać? Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, ale to zabrzmiało dzisiaj bardzo przyjemnie. Jeszcze na zakończenie naszego spotkania zacytuję list pana Jacka, który wyraża wielki entuzjazm z powodu 2018 roku, a właściwie jego koncertowej części Stones, Metallica, U2, i tu następuje angielskie wyrażenie wyrażające entuzjazm. Wow! No tak, tylko trzeba się ustawić w dobrej kolejce, żeby nie przegapić ani sekundy. W moim przypadku z koncertu Stonesów na przykład. Mam nadzieję, że zostawiam Państwa w dobrym humorze. Dziękujemy za spotkanie. Do usłyszenia. We'll be right back.